الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد شروط الصلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الدرس الثامن عشر درس التمن والسكندي لنكسب تنغى ربيعون الأول النبي ينقي أكبو سين وجنو دو كمناقة تناقة دو سيكو هجرية أجمو أكتوبر خسو تموندي أكتوبر أتموندو تموندي سين وجنو في اللي تمبلي أرباني شيخ رحمه الله تعالى أغتندنغني بسم الله الرحمن الرحيم نلي ما العالمين رب العالمين كي ركومري كونغاندانغاني كمبري هاي جوكني دو فاتحة قطو كفسر ني يوري أتي الرحمن رحمة عامة رحمة عامة بجميع المخلوقات الرحيم يركندو الرحمن رحمة عامة بجميع المخلوقات نسخن يقولون ولا رحمة عامة جميع المخلوقات نعم الرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين والدليل قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما مالك يوم الدين يوم الجزاء والحساب يوم الجزاء والحساب يوم كل يجازى بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر والدليل قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله نعم شيخ رحمه الله تعالى تي الرحمن الرحمن أولا فيننا يروان تيدونك فيننا قوري كيف فينن يروان تنغن فينن كي يروان تاغو هكينا ننتي رحمة فينن كي عامة لغون تنياني بجميع المخلوقات تتغفون نشوسو كف منتنا كينيا غني الرحمن الرحيم يكون الله تقنم في الليل ينا كوينا ننتي الله سبحانه وتعالى ما كان كتون تنغا تفنينا نعم أغاما ما كان كتون بينو كوينو كيني ننتي Allah makan kutun tenya na tifinenga. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala agati ar-rahim finneil ewa khirkhirente dunke ma kenka finneil khore dunke finneil kinyandana kata yemme nga kebe aga lingadangan. Yerati rahmatan finneil khasata na khirkhirente nga bil mu'minin ti mu'minu nunga. Yahay kiya kon yagatin finne khirgarente dunke khassa yerekundu dunano khondi awa kafiri aru mu'mini isu iwa awa neman ketana dunati allah hinengi kamma dunano khonga kamennari asunni radi nufamu itiremunga sokamponunga tagana liunga khenkonga uronga kienga ana warja khenyangi dangani rawanya nay meya warja khenna ankoron ta mumini ni yugni khakinni dunai ke kundu kenyani alla begara kenya ayani arrahman amara gati rahmatan amma finne logon tenyani bi jami'il makhluqat titagefonun chui jinnalo adama malaikanu nafamu tagefonchu dambe Allah finne nga logon te nyanati sukam. Amare gatine finne logon te dunke. Ar-Rahim ke akenker kerente nati muminu nyai. Bona Allah nine man kinyaniya. Ma ni finne kinyaniyai. La akhara kota nga kalenga nanya. Sir suntane finne nketana Allah finne nketana. Allah gallu nine man nukwa gantanya muminu nyai. Allahu akbar. Allah gallu kukuri. Ati waddalilu qawluhu ta'ala. Fi dugulangan kebe kesefika ma Allah sefinyan Allah ti. Wa kana Allah kenya bil mu'minina timu minunu nga rahima finna nan kore afinne nga akhira gare ntengani timu minunu nyay. Ndawari. Maliki yaumiddi. Malik yaumiddi. Tambonu ntugo iku watammara nani Allah. Malik ayini marana nga yaumiddi. Tambonu ntugo iku watammara nani emara nanni Allah la gara ko ta Allah mare nay sir sunta mare nay Allah subhanahu wa ta'ala ayam marne la gara ko tan dunaru la gara su sirega murti mo ko mo ganga bara mo ko mo ganga nyam ko suda mbi andu ngam bara ba la gara ko tan ga kibare sunta ni nam kh har dunayi men ko ni kibare nta sir mak kibarun chuna Allah ma khay yo kenyani ati malik yawmiddin yawmiddin tambunun tuge kota wurin mania yawmil jaza tugadon kota nide sere begara hobe dabari nan tuga wal hisab yaru krosin den do khechi khechi den kota nan krosi angara golluben dabari allati fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura ayan tan alquran be ga ko innanti krosin den nyana ana famu Allah marne ken kota wona kanu ke kota ke hay kanu nyaay ana famu Allah ke kota kane won Allah ti wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah kan kanu kota ko ta ke be ga khasa gan kata Allah ken kota no kon kallenga na re gande ngana qabura ngai ga ampirindi ni nandenga nandenga annara ga laqar so ken nga sernan kanu ken anna to nyangu dengara anna nyengenta ko ngara anna awa baqalla ko ngara anna gollun dabari kubeni gan kaw yawmu kullin banan be suko tanyani yujaza bi amalihi igatu ganati igolleng sir sugadi inantu ganati angara golle be dabari yawmun ken kotay ma yawmu kullin banan be suko tanyani ken kotay de yujaza bi amalihi igatu ganati golleng angara kibe dabari inantu gana kenyin in khayran gelli golle ke kananya khayri nyay su fa khayrun ana khayri nyany ni kanel la ganda nyangu dangan wa in sharran illa rabbuna in qada bari wal iyad billah fa sharrun ana bunen nyany ni kanel wal iyad billah yo kenya ni sir sugadi anna wa ke kota kanet taxu ati wad dalilu fi dukul ngane ke bi qawluhu ta'ala kallan ke sif nyane gan kallank alla ati wama adrak alla ati man khandan tuindi man nan tuindi ma yawmuddin man khani tambunun tuge kotay man nan tuindi tambunun tuge kotanga thumma ma adraka sage man khandan tuindi ma yawmuddin man khani tambunun tuge kotay de ken kota kota kota nyani allati yawma ken kota nyai la tamliku nafsun yonkinte sugaran tamarandini agar tayon tonini agar tanna handini li nafsin yonkita nandangani shay'an harban sagiru fabiran taminahan awa lemiru sagiran taminahan lemiru fabiran taminahan allati yawma yafirru almar'u min akhihi sirenga wurni akhin ana wuri fabai ana wuri ma ana wuri remunga likulli mar'in minhum yawma idhin sha'nun yughni fasyakota huwana sirisuma ka hube gambakka kenyani kafirin nan nate golibur nyangana nan nate hare alla ganda duna su denge jahannama ni ke bane ko tikisi allati kalla innaha ladha نزاعه للشوى تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوى كنياني الله سبحانه وتعالى اتي وما ادراك من دنت ما يوم الدين من تمنن تكوتان ثم ما ادراك ساغ من دنت ما يوم الدين من تمنن تكوتان يوم لا تملك نفس لنفس شيئا كني كوتان ياي سري غرانتا همرنا سري دانغاني اكوتا والامر يوم اذن فينو يسكف منتن كن كوتا لله ان الله بان كوتا دم فين تسير مخو الله اكبر الله بوتو انا بوتو بوتي ابدا ما كيمت بران تخبوت كمي انا غانغوندي جبابرانو خاندون خوتو مورتينتو ان منني sira suntanyi mini Allahu akbar sino mani me sira suntan hekku antakonno khala ni dunara ni ya ki dikarna an famu aga dire dire ne aga murtinta khumaw al iyad billah kenni hoy Allah subhanahu wa ta'ala ganda o kisken yo kenya no na sigere ona ta fatadum billa arrahmani akin rahmatan finne ya jamatan allogon tengani bi jami'il makhluqati tatagafunun chuya arrahim akin rahmatan finne an ke khassa akhir khiran tenga bil mu'minin tim mu'minunga wa dalilu fi qulanga ne kebe qawluhu ta'ala allah sefenyani agan kallanka wa kana allah kenya bil mu'minin wa tim mu'minunga rahiman finna nan qore ya ge finnen kinyaniya ma finnen khir khirin tengatiya maliki allah ni marana nga yawmi din tambunun tuge kotai maliki yawmi din awre ni yawmil jaza anu famu tugadon kota nike wal hisabi arukuro sinde yawmu kullin banan be su kota nyani kede yujaza awa iga tugana bi amalihi ti agollenga in khairan gelik gollega na nya jamu nyaay khair nyaay fa khairun khair nyana da wa in sharran gelibuna nya gan khawal iyad billah fa sharrun bunen nyande wa dalilu fi qul ngani kebe qawluhu ta'ala kallangeje fi allati wa ma adraka man lan tuindi ma yawmuddin man ni tambunun tuge kota summa ma adraka saga man lan tuindi ma yawmuddin man ni tambunun tuge kota yawma ken kota nya illa tamliku nafsun yonkinte sugan tamarandini li nafsi nime yonkida ngani shay'an harbani wal amru finu ngal yawma idin ken kota ngal illa na Allah subhanahu wa ta'ala dangani ugagu musawaba ken gra Allah subhanahu wa ta'ala gukum khata ken gra kur shaytanan lagan kisi wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.